پر ہم خود عمل نہیں کرتے تھے. تو آپ ہماری باتیں سن کر بے شک جنت میں چلے گئے, افسوس کہ ہم اپنی باتوں پر عمل نہ کرنے کی بنا پر جہنم میں جھونک دیے گئے. اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں امان بخش. ہمارا کیا بنے گا ہمیں کچھ نہیں پتا. تو اللہ کے نیک بندے اپنے عمل کو اتنا چھپاتے تھے, اتنا چھپاتے تھے, اتنا چھپاتے تھے کہ ایک بزرگ کے بارے میں میں نے پڑھا تو حیران حیران رہ جاتا ہوں. اس بزرگ کی جو زوجہ تھی وہ اپنے شوہر کو ٹوکتی رہتی تھی, تم کیا مطلب ہے کہ بہت غافل بندے ہو, کچھ عبادت نہیں کرتے, کوئی ریاضت نہیں کرتے, کوئی تہجد نہیں پڑھتے, کچھ نیکی نہیں کرتے, کیا مطلب اس طرح اپنا وقت برباد کیے. سنتے رہتے تھے, بولتے نہیں تھے کچھ. ایک بار اس عورت کی رات میں آنکھ کھلی تو یکایک اس نے وہ دیکھا ایک طرف کہ ان کے شوہر جو تھے وہ کھڑ گڑا کر دعا مانگ رہے, عبادت میں مشغول ہیں. تو یہ دل میں یہ سمجھی کہ ٹھیک ہے میرے کہنے کا اثر پڑ گیا اور بھی انہوں نے عبادت پر کمر باندھ لی ہے. تو صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کی کہ ماشاء اللہ آج آپ نے صحیح کیا, آج میں نے دیکھا میرا دل خوش ہو گیا کہ آپ رات کو عبادت کر رہے تھے. وہ شوہر بے قرار ہو کر کہتے ہیں کہ تو نے واقعی دیکھ لیا. لا کیوں نہیں, میں نے تمہیں دیکھا آج تو مزہ آ گیا مجھے. واقعی تم نے دیکھا؟ ہاں بالکل میں نے دیکھا کہ تم عبادت میں تھے, میں تصدیق کرتی ہوں. تم نے واقعی دیکھا؟ ہاں بالکل دیکھا. یہ کہہ کر ان کی روح قفس انصوری سے پرواز کر گئی. بعد میں پتا چلا کہ یہ تو روز راتوں عبادت کرتے تھے, بڑے پرہیزگار اور مخلص عبادت گزار تھے, اپنے آپ کو چھپا رہے تھے. تو ان کا عمل بندے پر ظاہر ہو گیا, چاہے وہ بیوی تھی اس کی, اس پر بندے پر ظاہر ہو گیا معاملہ اللہ اور ان کے درمیان تھا. ان پر ظاہر ہو گیا تو یہ اس کو برداشت نہیں کر سکے, صدمے سے ان کا دم نکل گیا. اب ایسے مخلص ہم کہاں سے لائیں؟ تو پھر ٹھیک ہے 112 بار نام لکھے مسجد پر کہ میں نے مسجد بنائی ہے, میں نے پنکھا لگایا ہے, میں نے مسجد میں دریا بھی چاہیے, میں اتنی نیاز کی دیگیں پکواتا ہوں. گھر کے باہر پکوائے گا, خود نیاز میں کھلائے گا تو ظاہر ہے پھر ریاکاری سے بچنا مشکل ہے. لیکن خیر کرنا چاہیے تو ریاکاری کو دور رکھنا چاہیے, لیکن یہ کہ اتنا ظرف نہیں ہے نا کہ مطلب کسی دے گیا تم کر لو میرا نام نہیں لینا, بلکہ یہ بھی نہ بتائے کس نے دیے پیسے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح پہنچا دے جیسے کہ مسجد کی پیٹی لگی ہے اس میں ڈال دے, کسی کو پتا نہ چلے کہ کس نے کتنے ڈالے. کسی کے ہاتھ میں ڈالنا, رسید پڑوانا, یہ سب مطلب رسک در رسک ہوتا ہے. ہم لوگ کتنوں کو گواہ چھوڑ دیتے ہیں, پہلے پھر اس کو بولتے ہیں کسی کو مت بولنا, لیکن ایک کو تو بول چکے نا. تو یہ سب جائز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اخلاص ہو تو, لیکن یہ میں خطرات کا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح بندہ جو ہے اس سے رہا نہیں جاتا. اس کو جب تک اپنا عمل کسی پر ظاہر نہیں ہوتا نا تو مزہ نہیں آتا عمل کا. ہم تہجد کے لیے اٹھے اور کسی کو پتا نہ چلے یہ کیسے ہو. نہیں یار میں آج رات ذرا جلدی اٹھ گیا تھا تو میرے کو نیند چڑی ہے. تو کیا ہو گیا یار؟ وہ یار وہ چھوڑو یار, منہ سے نکل گیا. اب کسی کو بولنا نہیں یار وہ میں تہجد کے لیے اٹھا تھا تو نیند پوری ہوئی نہیں تھی میری, تو نیند چڑی ہے مجھے. اب یوں کر کے وہ فائر کر دیا نا کہ میں نے تہجد پڑھی آج. میرا عمل بس تیرے واسطے ہو اللہ, میرا عمل بس تیرے واسطے ہو, کبھی خلاص ایسا عطا یا الہی, کر خلاص ایسا عطا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. أكلا سؤال سؤال السلام عليكم محمد محمود ما أولدهم فاقفة إنجلس بولاهم میں صبح سے آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں, جب سے آپ کا چینل لگا ہے ہم سب فیملی والے آپ کا چینل دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم بہت سے ڈرامے دیکھتے تھے, لیکن اب ہم نے آپ جب سے مدنی چینل سٹارٹ ہوا ہے ہمارے گھر میں کبھی ڈرامہ نہیں دیکھا جاتا. انشاءاللہ آپ کے جو پروگرام بھی ہیں سبھی اچھے ہیں اور سبھی بچے بھی پسند کرتے ہیں, ہم بھی پسند کرتے ہیں. میرے بچوں کو اردو آتی ہے, وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں, تو اللہ کی مہربانی سے یہ مدنی چینل ہمارے لیے بہت اچھے اسلام کے لیے بہت اچھی راہ ہے. ہم مولانا صاحب کے لیے دعا ہو رہا ہے اللہ بھی ان کو زندگی عطا کرے, ہر قسم کی ہمارے ساتھ ایک ملازم کیمپ رکھ کے ہم ان کے مریض ہو چکے ہیں. ایک دن آپ کا پروگرام لگا تھا تو میں نے اور میری وائف نے اوسل اعظم جلانی کے مریض ہو گئے تھے, ان کے تھرو ہم اس دن سے بڑے خوش ہیں. ہم جب تک ہم صبح لگاتے ہیں اور شام تک جب تک ہم سوتے 12-1 بجے تک تو ہم آپ کا ہی چینل دیکھتے رہتے ہیں. ہم بہت خوش ہیں اور مولانا حاجی محمد عمران صاحب کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے ہمیں. جی اوکے سر, خدا حافظ. ماشاء اللہ, یہ اسلامی بھائی کہاں سے تھے؟ انگلینڈ سے. اسلامی بھائی نام خالد بھائی انگلینڈ سے, انہوں نے مدنی چینل کے بارے میں ہماری بہت حوصلہ افزائی کی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ فرما رہے ہیں کہ جب سے مدنی چینل ہم نے آن کیا ہے تو بس اب اسی کو آن ہی رکھا ہے, مطلب یہ کہ اب فلموں اور ڈراموں سے ہم نے جان چھڑا لی ہے, صرف مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم اس کے بڑے فوائد اور ثمرات حاصل ہو رہے ہیں. ہم دونوں میاں بیوی غوث پاک کے مرید بھی ہو گئے ہیں اور ہمیں نگران شورا کا بیان بہت اچھا لگتا ہے. اللہ مزید فضید ثم مزید الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب مدنی چینل دیکھتے رہیے, نہ صرف آپ دیکھیں بلکہ میری درخواست ہے کہ 72 کا ہدف آپ بھی قبول کر لیں کربلا والوں کا, کہ کم از کم 72 گھروں میں مدنی چینل انشاءاللہ آپ جاری کروائیں گے انشاءاللہ. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جاری رہے, غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, غیبت کریں گے غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, سفل مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ, سفل مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ, سفل مدینہ ان شاء اللہ. اب یہ جیسے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ, کئیوں کے ساتھ ہوتے ہوں گے, یہ کوئی تعریف کرتا ہے, تعریف ہر ایک کو اچھی لگتی ہے. اس وقت جس کی تعریف کی جا رہی ہے تو اسے اپنا کیا ذہن بنانا چاہیے, یا اس میں عنوان کی بھی تقسیم ہوگی کیا ہوگا؟ اب اس کی جو اقسام بنتی ہیں فرمائیں. خیر یہ تو ایک انسانی کمزوری کہیں صفت کہیں کیا کہ تعریف سب کو اچھی لگتی ہے, مذمت اچھی لگتی نہیں ہے. بعض صورتوں میں تو تعریف لوگ کرتے ہیں تو وہ کہ دنیا میں اس کا بدلہ ہوتا ہے, یعنی کہ جو مخلص ہو, واقعی مخلص ہو, تو اس کو تو یہ دنیا میں گویا جلدی اس کا اجر ملنا کہا گیا. کہ لوگ اس سے مطلب اس کی تعریف کرتے ہیں, اس سے محبت کرنے لگے, اس کی شہرت ہونے لگی وغیرہ. اور اگر ہے غیر مخلص تو مطلب یہ کہ اس کے لیے یہ تعریف جو ہے وہ رسوائی کا دیش خیمہ ہے, کہ جس عمل کے لیے, جس کے لیے عمل کر رہا ہے اس کو یہ پھل اس کو دنیا میں مل رہا ہے, آخرت اس کے لیے کیا, آخرت میں جب یہ جائے گا ایسا شخص جس نے لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے عمل کیا. اور آج کل بہت کثرت ہے ایسے لوگوں کی کہ جو محض دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں. آپ بھی غور کریں, میں بھی غور کروں کہ ہمارے بہت سارے عمل ایسے ہیں کہ جو ہم لوگ دکھانے کے لیے کرتے ہیں, ورنہ ہم نہ کرتے, نعت میں جھومتے ہیں, روتے ہیں, خوشی خوشو یہ بارہ ایسا ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے موت ایسا نہیں کرتے, ہم کو بالکل کرنٹ لگتا ہی نہیں ہے, چار آدمی دیکھتے تو ہی کرنٹ لگتا ہے. یہ کیا ہے, واٹ از دس, یہ بہت مطلب یعنی کہ تشویش کی بات ہے. اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ ایک تعداد جمع ہوتی ہے, ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور اس ماحول کی وجہ سے وہ جھومنا نصیب ہو جاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں. وہ جس طرح بھی ہم اپنے دل کو بنا ہے وہ اس میں بھی یرحمک اللہ تعالی, اس میں بھی شیطان کے دھوکے کا پورے پورا اندیشہ ہے. یہ شیطان جو ہے ہمیں مطلب یعنی کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں تھپکی دے رہا ہے کہ یہ بھائی مسلمانوں کے اور نیک لوگوں کے اور عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں جو تجھ پر دقت آ رہی ہوگی, تو غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ یعنی کہ مجھے صرف یعنی قرب کی برکتیں ہی ملتی ہے, باقی اکیلے میں بالکل خالی ڈبا ہی ہوں میں. یہ اس پر مطلب بندہ چاہے کہ غور کرے کہ نہیں ایسا نہیں کہ مطلب میں ریاکاری تو نہیں کر رہا. جیسے کرامت کے بارے میں, کرامت ولی سے بھی صادر ہو, واقعی وہ ولی ہے اس کو بھی ڈرنا چاہیے, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ کرامت جو ہے نا اس میں شیطان کا دخل ممکن ہے, عین ہے یعنی ممکن ہے. مثال کے طور پر ولی اللہ ہے, وہ واقعی ولی اللہ ہے اور اس کی ولایت مسلم ہے, اور وہ مطلب یعنی کہ کسی اندھے کو بولتا ہے کہ مطلب کھول آنکھیں, اس نے آنکھیں کھول دی, اس کی شہرت ہوگی یار یہ تو مطلب آنکھیں کھول دی, وہی بھائی دنیا کہ اس میں شیطان ہی دخل ہو, اور شیطان نے کوئی عمل کیا ہو ایسا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی, کوئی بعید نہیں ہے. یوں ہاتھ اٹھایا سیب آ گیا, صاحب ولی بڑی کرامت ہے ہاتھ میں سیب دکھا دیا, کیا پتا شیطان نے اس کے ہاتھ میں سیب رکھ دیا جس کی ولی کو بھی خبر نہ ہو کہ شیطان نے میرے ہاتھ میں سیب رکھ دیا. تو ان کرامات میں یہ نہیں کہتا نعوذ باللہ ہم یہ سمجھے کہ شیطان کا دخل فلاں کرامت میں ہے, لیکن اعلیٰ تو فرماتے کہ یہ کرامت میں دخل ممکن ہے کہ شیطان کا ہو. اصل کرامت جو اعلیٰ نے جس کو قرار دیا نا, کرامت کی اعلیٰ قسم وہ ہے استقامت. تو بزرگوں کا مشہور مقولہ بھی ہے, الاستقامت فوق الکرامہ, کرامت پر فوقیت رکھتی ہے, حاوی ہے, اپر ہے کرامت جو ہے, استقامت جو کرامت پر سے اپر اوپر ہے, کا درجہ زیادہ بڑا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ ہم لوگ بہت ساری باتیں ایسی جس میں ہم دل کو منا لیتے ہیں, اور کہیں ایسا نہیں کہ ہم خود فریبی میں مبتلا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو اور اپنا بیڑا پار ہو جائے. یہ بیڑا پار میں نے وہ دوسرے معنوں میں کہا, یہ سب سمجھتے. تو اس لیے اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے, بہت ڈرنا چاہیے, بہت ہی ڈرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ اس میں کوئی شیطانی دخل تو نہیں, کہیں میں کھلونا تو نہیں بن گیا شیطان کا, کہ کہیں کان پکڑ کے مجھے بولنے کے چل تو نے میری بہت مانی تھی اپنے ساتھ رہیں گے جہنم میں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دو باتیں آگے, ایک تو یہ ہو گئی کہ ایک کسی شخص نے عمل کیا اور اس کی مطلب وہ دکھانا چاہتا ہے, اپنی شہرت چاہتا ہے یا واہ واہ چاہتا ہے جو بھی مطلب ہے, لیکن ایک چلے مخلص ہی صحیح. اب اس کے آگے بھی اگر یا مخلص ہے یا مخلص نہیں, ہم دونوں طرف چلتے ہیں, اگر اس کے منہ پر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس وقت, جس لمحے تعریف کی جا رہی ہے اس وقت, اس کو کیا اپنا سوچ اپنا کیا ذہن رکھنا چاہیے, یا اس وقت بھی یہ شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. جیسے نماز پڑھ رہا اور کوئی دیکھ رہا ہے, اس کو پتا چلے تو نماز میں تھوڑا وہ سیٹ ہو جاتا ہے, انگلیاں یوں تھیں اس کی تو کوئی دیکھ رہا تو یوں ہو جائیں گی, یار وہ دیکھ رہا ہے, کہ غیر محسوس طریقے پر ایسا ہو جاتا ہے, کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا نماز میں سنبھل جاتا ہے. تو اب یہ بھی ریا کے لیے تو کہیں نہیں غور کر دے کہ وہ دیکھ رہا ہے اس لیے کہ صحیح ہوا. اسی طرح دعا مانگ رہا ہے, اب لوگ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے اسی صورت بنا لی, اور کوئی نہیں دیکھ رہا تو ادھر ادھر دیکھ رہا دعا میں. تو یہ کیا ہے؟ تو لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ کے لیے ہے؟ تو ایسے مطلب اپنے اعمال میں بہت سارے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ ریا میں پڑ جاتا ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ, اول تو جو اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے, یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ وہ کتاب ہے. ابھی پچھلے دنوں عرب امارات سے اسلام نے بتایا کہ وہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں, ماحول سے دور ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ ہر صفحے پر توبہ کرتا ہوں میں, ہر صفحے پر توبہ کرتا ہوں, ہر صفحے پر توبہ کرتا ہوں. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے, پھر اس کا ایک مقدمہ ہے ابتدایا, جس میں ایمان کی سلامتی کے حوالے سے, خوف خدا کے حوالے سے, عز و جل صحابہ کرام کے واقعات ہیں. پھر اندر اتنے مدنی پھول ہیں, اتنے مدنی پھول ہیں, اتنے مدنی پھول ہیں کہ اگر حساس ہو تو یہ پڑھنے کے بعد یہ کتاب سنجیدہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. یہ کتاب کسی کو قفل مدینہ خاموش کر دینے کے لیے یہ کافی ہے. جیسے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ہے کہ اس کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو کس انداز سے ایک غیبت سے بچنے کا ذہن ملتا ہے, اور کافی ساری باتوں پر ایک روک ہو جاتی ہے. تو یہ کتاب اگر اب تک آپ نے نہیں لی تو لے لیجئے. یہ آپ کو دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے, www.dawatislami.net. تو یہ کتاب ضرور پڑھیے, نیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں, مقتد المدینہ سے حدیثاً حاصل بھی کر سکتے ہیں. ساتھ ہی امیر سنت کا ایک آڈیو بیان ہے, اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر, سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے سنجیدگی کی نعمت پانے کا یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. ایک اور بیان ہے وقت المدینہ وی سی ڈی شائع کی, امیر سنت ہی کی ہے, اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں سوال جواب. بہت ہی پرسوز اور رقت والی ہے وی سی ڈی ہے. تو یہ تحریر ایک عرض کی, آڈیو کیسٹ ایک میں نے آپ کو بیان کی, اور ایک وی سی ڈی آپ کو بیان کی. یہ تینوں چیزیں آپ کو انشاءاللہ دعوت اسلام کی ویب سائٹ پہ مل جائے گی. جہاں جہاں مکتبہ ہے یو کے اور یورپ کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے جو مکتبے کے ایڈریسز آپ کو بتائے جاتے ہیں وہاں سے ملے گی. افریقہ کے کئی ممالک میں مکتبے ہیں, عرب ممالک میں مکتبے ہیں, دبئی میں دعوت اسلامی کا مکتبہ ہے, اس طرح ہند میں ہمارے جگہ بہ جگہ مکتبے ہیں, ملک پاکستان میں جگہ بہ جگہ مکتبے ہیں. تو آپ مقتد المدینہ سے رابطہ کریں یا میسج کر دیجئے مدنی چینل پر, انشاءاللہ آپ کو آپ کے علاقے کے مکتبے کا پتہ بھی میل کر دیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل. feedback@madnichannel.net یہ آپ کو ای میل اس وقت انشاءاللہ بتا دیا جائے گا. آپ کے مشورے, آپ کی تجاویز, آپ کو کوئی معلومات چاہیے یا آپ کو معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ای میل ایڈریس آپ کی پٹی کا یہ ٹکر چل رہا ہوگا, یہ نوٹ کر لیجئے, اس پر آپ میل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ نیت کر لیں, اگر یہ کتاب نہیں پڑھی تو پڑھنے کی نیت کر لیجئے, اور اگر پڑھ لیے تو دوبارہ پڑھنے کی نیت کریں. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. سنجیدہ رہنے کے لیے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات میں زبان کی حفاظت سے متعلق چند مدنی انعامات ہیں, اس کا معمول بنانے سے انشاءاللہ نہ صرف سنجیدگی آئے گی بلکہ قفل مدینہ بھی انشاءاللہ لگانے میں آسانی رہے گی. جیسا کہ ضروری بات بھی کم لفظوں میں کرنا, کچھ باتیں اشاروں میں کم از کم چار مرتبہ لکھ کر گفتگو کرنا, اگر فضول بات منہ سے نکل جائے تو نادم ہو کر درود پاک پڑھ لینا, استغفار کرنا, یہ مدنی انعام ہے زبان کی حفاظت سے متعلق. اس پر انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اس پر ضرور عادت بنائیں, انشاءاللہ سنجیدگی بھی حاصل ہوگی اور قفل مدینہ لگانے میں مدد ملے گی انشاءاللہ. کل پاکستان میں یا اس کے علاوہ کئی اور ممالک میں بھی کل 9 محرم الحرام ہے, تو یوم عاشور کا روزہ ایک تعداد ہے جو رکھتی ہے, اس میں نو کا روزہ یا تو ملا لیں یا گیارہویں کا روزہ ملا لیں, دو روزے ملا کر رکھنے کی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے. تو یہاں فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز میں جو طلبہ اسلامی بھائی ہیں انشاءاللہ کل کا روزہ رکھیں گے نا. سبحان اللہ, آپ کی سحری کا وقت 5 بجے ہے, 5 بجے انشاءاللہ آپ کو سحری دی جائے گی. سحری کے فوراً بعد انشاءاللہ یہیں نیچے تہجد کی جماعت ہوگی, 5:30 بجے کے آس پاس یہاں تہجد کی جماعت ہوگی, اور تہجد کی جماعت کے بعد انشاءاللہ عزوجل یہاں مناجات کا سلسلہ رہتا ہے. اچھا, یہ مناجات کے سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ عزوجل عاشورے کے دن عصر تا مغرب 10 محرم پاکستان میں, عصر تا مغرب کم و بیش 5 بجے کے آس پاس پاکستانی وقت کے مطابق کب تقریبا فیضان مدینہ میں انشاءاللہ تعالی مناجات و دعا کا سلسلہ ہوگا, کیونکہ یہ عاشورے کی دن ختم ہونے کی آخری گھڑیاں ہوں گی. بڑا مبارک دن ہے 10 محرم الحرام, اور بے شمار واقعات اس دن پیش آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی عصر تو مغرب یہیں فیضان مدینہ میں دعا اور مناجات کا سلسلہ رہے گا, اور مدنی چینل پر یہ دعا اور مناجات کا سلسلہ بھی براہ راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ تو یہ 9-10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی سارے نیت کر لی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاجپور شریف سے اس وقت کوئی کال آئی ہے, بتایا جا رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جی کیا جی بولو حاجی ارشاد. لائن پاپا وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے اپنے ممالک میں جو یہاں پاکستان کا وقت بیان ہوا, انشاءاللہ کم و بیش 5 بجے جو اجتماع وہ دعا اور مناجات کا سلسلہ ہوگا, تو آپ اپنے اپنے ممالک میں اس کی ترقی بنائیں جہاں جہاں آپ کے لیے ممکن ہے. دنیا کے کئی ممالک میں اس وقت مستقل 7-8-10 دن کی چھٹیاں ہی چھٹیاں ہیں, تو آپ چاہیں تو یہ مدنی مذاکرے میں بھی بھرپور انداز میں شرکت کیجئے, اور اس مناجات اور دعا وغیرہ کے سلسلے میں بھی آپ شامل ہو جائیے. تو یہاں کے باب المدینہ میں عصر کے بعد یہ مناجات شروع ہوگی, اور انشاءاللہ افطار تک مناجات رہے گی, پھر مغرب کی اذان اور نماز انشاءاللہ پڑھی جائے گی. اچھا, یہ طلبہ کو اگر ہم سلا دیں بیچارے, پھر تہجد میں اٹھنا ان کے لیے دشوار, سحری میں بھی پھر یہ اٹھ نہیں پائیں گے بیچارے. کال آ گئی ہے. اچھا, سحری کا انتظام صرف طلبہ کے لیے, عام اسلامی بھائیوں کے لیے سحری اس میں نہ کریں, ان کو اجازت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال آئی. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ سید کی توہین کرنا کیسا ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں صفحہ نمبر 276 سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے. سید کی بطور سید, یعنی وہ سید ہے اس لیے توہین کرنا کفر ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن, فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 419-1 پر فرماتے ہیں, سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام. بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کو مولویہ یا کسی میر یعنی سید کو میروا بر وجہ تحقیر یعنی حقارت سے کہے کافر ہے. یہ جو بعض لوگ جو وفا کہتے ہیں کہ آج کل کے سید بس ایسے ہی ہیں بڑے ان کو کہتے ہیں, پھر ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ کب کے سید اچھے, یہ وہی بتائیں گے نا, کب کب سے کب تک سید اچھے اور آج کل کے برے. سر مسئلہ اچھے برے کا نہیں ہے, عمل کا نہیں ہے, نسبت کا. تو ایسا کہنا بہت بری بات ہے. اگر اس جملے سے یہ مراد ہے کہ ان کو اہل بیت تسلیم کرنے کے باوجود بطور سید ان کی توہین کر رہے ہیں تو یہ کفر ہے. سید کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اس کے عمل کی طرف توجہ نہ فرمائیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ سید حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو کہتے ہیں. تو آپ نسبت کو دیکھیے کہ سید ہے کس کے جگر کا ٹکڑا, یہ کس کی اولاد میں سے, کس کا بیٹا ہے. میں نے کل بھی مثال دی تھی تا کچھ مطلب آپ بھلے کتنے بھی باسلیقہ ہیں, معزز ہیں, باعزت ہیں, اگر آپ کے بیٹے نے کوئی ایسی بھول کر دی زبردست اور لوگوں نے اس پر گفتگو کی کہ فلاں کا بیٹا ایسا, یعنی اس کا نام سمجھو کہ زید ہے, بس زید کا بیٹا ایسا ہے, زید کا بیٹا ویسا, آپ کو پتا چلے گا تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا. تو اب فلاں کسی کو سید کہہ کر برا کہنا کہ وہ سید نہیں ہے, وہ سید فلاں بن فلاں, یار وہ شرابی ہے معاذ اللہ. تو اب یہ سید کہہ کر اس کو شرابی کہا, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ پہنچنا کیا بعید ہے. سید بیٹا کن کا ہے؟ حسنین کریمین کا. حسنین کریمین نواسے کس کے ہیں, رحمت کون ہے ان کے, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما. تو اس لیے وہ بطور سید کسی کو برا کہنا یہ بہت بڑی جرات کی بات ہے. پھر یہ آج کل کے سید تو یہ تو بالکل جہالت کی بات ہے نا, آج کل پرسوں نے ترسوں اس میں کہا ہے, نسبت نسبت ہے, چاہے سوویں نسبت ہو ہزارویں نسبت ہو, نسبت تو ہے نا. یعنی کہ بیٹا ہے یا پوتا ہے یا پر پوتا ہے, نسبت تو اس کی لگی ہوئی ہے نا. تو اس لیے وہ سید کہہ کر کسی کو برا نہ کہا جائے, اور خر سید نہیں بھی کہا اور وہ ہے سید تو بطور سیادت اس کی تعظیم فرض ہے, اس کے عمل کو برا سمجھے, لیکن اگر وہ برا عمل ہے اس کا, لیکن اس بندے کو اس کی تعظیم کرے, احترام کرے. یہاں سیدوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے آپ کے نانا جان رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک کو ایذا پہنچے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ اسناء راہ ایک سید صاحب مل گئے اور کہنے لگے آپ کے بھی کیا خوب ٹھاٹ باٹ ہیں, اور ایک میں بھی ہوں کہ سید ہونے کے باوجود مجھے کوئی پوچھتا نہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے آپ کے جد اعلی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا تو خوب عزت پائی, مگر آپ نے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ اپنایا تو بے عملی کے سبب پیچھے رہ گئے. سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ رات جب سوئے تو خواب میں جناب رسالت اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, چہرے انور پر ناراضی کے آثار تھے. کچھ اس طرح فرمایا, تم نے میری آل کو بے عملی کا طعنہ کیوں دیا؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے بے قرار ہو کر بیدار ہو گئے. صبح معافی مانگنے کے لیے اس سید صاحب کی تلاش میں روانہ ہوئے. موصوف بھی انہیں ڈھونڈ رہے تھے. دونوں کی ملاقات ہوئی. سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا خواب سنایا. سید صاحب نے سن کر کہا, مجھے بھی رات میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو عبداللہ بن مبارک تمہاری کیوں بے ادبی کرتے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بصد ندامت سید صاحب سے معافی مانگی, اور سید صاحب نے بھی گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کیں. رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی تھے, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے غالباً, ہے نا؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام اعظم کے شاگرد تھے. بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن مبارک اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ شاید امام بخاری کے استاد اور شاید مجتہد تھے. عالم ہوتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے صدیوں سے امت میں مجتہد مفقود ہے, اور مجتہد 100 سے کچھ زیادہ ہوئے ہیں, زیادہ مجتہد نہیں ہوئے اسلام میں. تو یہ اتنے بڑے درجے کے عالم, مفتی, مجتہد, تابعی بزرگ, ان کا سید کے ساتھ کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد دہم 10 جلد صفحہ 105 پر سادات کرام کے فضائل بیان کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں, ابن عساکر امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے راوی رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روزے قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا. خطیب بغدادی امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی یعنی بھلائی کرے اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روزے قیامت مجھ سے ملے گا. دیکھا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان نے کتنا پیاری روایت نقل کی کہ جو کوئی اولاد عبد المطلب, یہ عبد المطلب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے, تو ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ بھی دنیا میں نیکی کرے, تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی آ گئی, مولا مشکل کشا کی اولاد بھی آ گئی, حسنین کریمین مولا مشکل کشا کے ضرور بیٹے ہیں, لیکن بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ دو بیٹے تھے, انہی سے نسل چلی, اور بیٹی وغیرہ تھی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی شہزادی تھی, لیکن نسل ان دونوں سے چلی ہے اور یہ سید کہلائی ہے. حالانکہ ویسے نسل چلتی ہے باپ سے, لیکن یہاں بیٹی سے چلی, سرکار مالک الاحکام ہے. تو مولا مشکل کشا کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیاتی میں شادی کی اجازت نہیں تھی. پھر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ فرما گئے 6 کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پردہ فرما گئی غم مصطفیٰ میں, کیونکہ وہ پوری زندگی جب تک زندہ رہی سرکار کے بعد ان کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا تھا الا واحد, ایک بار. جب ان کو ایک وہ کچھ وہ ڈولی بنا کر دکھائی گئی کہ اس ڈولی میں جنازہ جا سکتا ہے کہ کفن بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکتا، تب یہ مسکرائی تھی، ایسا پردہ ان کا تھا. کاش بی بی فاطمہ کو ماننے والیاں ہماری مدنی چینل کی ناظرات اگر ہیں تو وہ بھی اس سے عبرت حاصل کریں اور پردے کی پکی نیتیں کریں. تو بہرحال یہ کہ جب بی بی فاطمہ سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پردہ فرما گئی تو پھر مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نکاح فرمایا. اب جو اس نکاح سے اولاد ہوئی وہ بھی چل رہی ہے تو وہ سید نہیں کہلاتی، اس کو علوی بولتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کسی کے نام کے ساتھ علوی لکھتے ہیں، تو اگر وہ واقعی علوی ہے اس کو پتا ہے طریقہ، تو علوی وہی ہوتا ہے کہ جو مولا مشکل کشا کی اولاد ہو، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ، حسن کریم کے علاوہ جو اولاد ہے مولا مشکل کشا کی وہ علوی کہلاتی ہے، وہ سید نہیں. تو علوی کی تعظیم بھی جو کرے گا تو اس کے لیے بھی، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے، جب وہ روزے قیامت مجھ سے ملے گا. تو یہ سادات کرام عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی ہے نا، تو اب سرکار اپنے اوپر لازم کر رہے کہ میں اس کو بدلا دوں گا قیامت کے دن، جو میری اولاد کے ساتھ نیکی کرے گا بھلائی کرے گا. خدا کی قسم یہ حدیث پاک اتنی، مطلب ہر حدیث پیاری ہے، لیکن سر غور تو کریں آپ کہ کسی سید کو آپ نے خوش کر دیا جائز طریقے پر، اس سے بھلائی کر دی، اس پر احسان کر دیا، اس کی مشکل حل کر دی، اس کی کوئی حاجت تھی وہ پوری کر دی آپ نے، اس کی مدد کر دی کسی بات میں تو خوش کیا، اس کے ساتھ بھلائی کی، تو سرکار فرما رہے کہ اس کا صلہ مجھ پر لازم ہے دینا. جب وہ روز قیامت دیں گے تو روز قیامت تو پھر صلہ خدا کی قسم ان کی شفاعت نصیب ہو جائے تو بیڑا پار پار الپار ہو جائے، اور جنت میں اپنے قدموں میں جگہ دے دیں تو کیا بات ہے، کیا بعید ہے. تو سرکار اور دنیا میں کیا قیامت میں کیا دیں گے، کیا ہم کو نوٹے تھوڑی دیں گے، مکان دنیا بھی تھوڑی دیں گے، ہمیں جنت عطا فرمائیں گے اپنے کرم سے انشاءاللہ. تو سید کے ساتھ بھلائی کرنا یہ مطلب بہت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے والا عمل ہے. یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی اولاد کی اولاد کے ساتھ بھلائی کرو اس کے باپ کو اچھا لگتا ہے. یہ ایک مفتی صاحب تھے تو میں نے کہا کہ ہماری کمزوری ہے کہ دعوت اسلامی سے جو محبت کرتا ہے نا ہم کو اچھا لگتا ہے، میری کمزوری ہے. میں نے کہا جیسے کہ ایک باپ کو یہ بات پہ بہت پسند آتی ہے کہ اس کے بچے کو کوئی پیار کرے. اچھا اب کچھ ہی دیر پہلے میں نے ان مفتی صاحب کے بچے کو پیار کیا تھا تو مفتی صاحب جھوم گئے، تو وہ کہنے لگے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہو، تم نے ابھی میرے بچے کو پیار کیا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا. تو یہ کہ باپ کو اچھا لگتا ہے، بچے پر تنقید کرو کہ آپ کا بیٹا اس کا رنگ کالا ہے، اس کے ناک بہ رہی ہے، اس کی دیکھو تو یہ پاؤں اس کے میلے ہو گئے، تو باپ کو کتنا. حالانکہ یہ سب واقعی ہوتا ہے، ایسا ہو میلہ ہو ناک بہ رہی ہے اس کی، بچہ شریر ہو تو ہم بولیں کہ بچہ شرارتی ہے، لیکن یہ باتیں ہم کریں گے تو اس کے باپ خوشی سے جھومے گا تو نہیں، اس کا دل دکھے گا، ایزا پہنچے گی اس کو، اور ہم اس کو پیار کریں گے تو اس کا دل خوش ہوگا. میں بارہا بچوں کو اگر ہوتے ہیں میرے پاس تو کچھ خرچے وغیرہ دے دیتا ہوں، میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے اس ایک روپیے سے یا پانچ روپیے سے یہ باپ خوش ہوگا، جب پتا چلے اس کی ماں بھی خوش ہوگی بچے کی، پھر خاندان میں تذکرہ ہوگا تو سب کو خوشی حاصل ہوگی کہ ہمارے بچے سے پیار کیا گیا، تو یہ پانچ روپے میں پورا خاندان بازوں کا وہ ترکیب بن سکتی ہے اس کی، دل جوئی کا ثواب تو ملے گا. تو اگر کسی سید کو پانچ روپے دے دیں تو اس کے نانا جان خوش ہو گئے تو اپنا تو بیڑا پار ہی پار ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیضان سادات جاری رہے گا انشاءاللہ. اچھا اب یہ سیدوں کا وہ حسب نسب مت ڈھونڈا کرو، یہ بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار یہ کہاں سے سید ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، تو اس کی پنچات کرنے کا اپنے کو مکلف نہیں بنائے گا. کوئی اگر ہم کو کہے کہ میں سید ہوں تو مان لیں، وہ کہے یا اس کے بارے میں مشہور ہو کہ سید ہیں تو سب پنچ اپ کرنے کی ضرورت نہیں, اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں, مان لیا جائے اس کو بطور سید, اس کی تعظیم کرے گا ثواب پائے گا. بلکہ جس کا حسب نسب ثابت ہے اس سید کی تو تعظیم کرنے کو دل بھی چاہے گا, اور جس کا حسب نسب اپنے کو پتہ نہیں اور لوگ بولتے ہیں سید ہے اور وسوسے سے آ رہے ہیں اپنے کو, یار پتہ نہیں سید ہے کہ نہیں ہے, اس کی تعظیم کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. اس کا ثبوت نہیں ہے پھر بھی ہم نفس کو مار کے صرف وہ نسبت کی بات کر رہا تھا, ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں. پھر کیا تعظیم کی اصل وجہ کیا ہے سادات کی؟ نسبت, نسبت یہ تعظیم کی اصل وجہ ہے. جبکہ وہ مسلمان ہو, کیونکہ اگر وہ مرتد ہے کافر ہے تو اس کی بھی تعظیم نہیں ہے, کہ وہ اولاد ہی نہیں ہے, اس کی سیادت منقطع, وہ اب سید نہیں ہے. جیسا کہ وہ سیدنا نوح پیدا نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا جو بیٹا تھا وہ کافروں میں سے تھا, تو اس کے بارے میں سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تھوڑا احساس ہوا کہ میرا بیٹا ان میں, تو اللہ تبارک و تعالی نے بارہ بارہ سورہ ہود آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا, یا نوح انہ لیس من اہلک, ترجمہ کنزور ایمان, اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں, وہ اہل نہیں, آپ کے خاندان سے نہیں ہے, بیٹا ہی نہیں. خلاص, تو جو معاذ اللہ مرتد ہے کافر ہے تو وہ لاکھ قسمیں کھائے کہ میں سید ہوں, لاکھ اپنا نسب ثابت کرے اور ہے کافر مرتد غیر مسلم, یا اس نے ایسے صریح کفر کیا ہے کہ جس سے اس پر حکم ارتداد ہے کہ وہ مرتد ہے, تو اب نہ اس کی تعظیم کی جائے گی, نہ اس کو سید سمجھیں گے ہم, نہ اس سے بات نہ چیت نہ مصافحہ نہ معانقہ کچھ بھی نہیں, وہ ہمارے مطلب کسی کام کا نہیں ہے, اس سے دور ہی بالکل دور رہنا ہوگا. تو بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت بڑی سادات کی تعظیم کرتے تھے ہمارے امام اہل سنت, بے شک اس کے متعلق کچھ واقعات ارشاد فرما دیں. ملک العلماء مولانا ظفر الدین قادری رضوی بہاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں, سادات کرام جزء رسول, یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم منور کا ٹکڑا اور حصہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مستحق توقیر و تعظیم ہے, اور اس پر پورا عمل کرنے والا میں نے اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کو پایا, اس لیے کہ کسی سید صاحب کو وہ اس کی ذاتی حیثیت و لیاقت سے نہیں دیکھتے کہ اس میں کتنے گرڈس ہیں اور کتنی اس میں وہ سمجھداری ہے, بلکہ اس حیثیت سے ملاحظہ فرما دے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جز ہے, جس میں منور کا حصہ ہے, نہ آپ کی اولاد سے ہے. پھر اس اعتقاد و نظریے کے بعد جو کچھ ان سادات کرام کی تعظیم و توقیر کی جائے سب درست و بجا ہے. چنانچہ اعلی حضرت اپنے قصیدہ نور میں عرض کرتے ہیں, بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں, بچہ نور کا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانا نور کا. یہ گویا آپ نے سیدوں کی تعظیم اور ان کے ادب کے بارے میں جب فرمایا, تو کیا سیدوں پر ظلم کرنے کے متعلق بھی کچھ احکامات ہیں؟ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چنانچہ سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عترت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی, اس پر جنت حرام کر دی گئی. ترمذی شریف میں ہے کہ حضور انور شاہ محشر مدینہ کے تاجور بیز نے عبد اکبر غیبوں سے باخبر. محبوب داور اجزب جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی، حضرت سیدتنا فاطمہ، حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فرمایا، جو ان سے جنگ کرے میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو ان سے صلح رکھے گا میں اس سے صلح رکھوں گا. یا اللہ تو گواہ ہو جا کہ ہم مولا علی، بی بی فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین سے صلح رکھے ہوئے ہیں. ہم ان کے غلام ہیں، ان کے قدموں کی دھول بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. تو جو ان سے جنگ رکھے گا ان سے وہ سرکار فرما رہے کہ میں جنگ رکھوں گا. اب کربلا میں جن لوگوں نے ان سے جنگ کی، ان شہزادے سے، امام علی مقام سے، وہ کیسے ذلیل و خوار اشخاص تھے، کتنے نامراد افراد تھے کہ جنہوں نے شہزادہ گلگو قبا، راکیب دوش مصطفیٰ، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنہ کام کے ساتھ ظلم و زیادتی کا برتاؤ کیا، ان کی آل پر پانی بند کیا، ان کے بچوں کو تڑپایا، وہ کیسے بامراد ہوں گے، وہ کیسے کامیاب ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کہ اہل محبت میں رکھے، حقیقی محبت نصیب فرمائے. ایسی محبت، ایسی محبت، کیسی محبت؟ حضرت سیدنا سہل تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بار عاشورے کے روز میدان کربلا تصور میں پہنچ گئے، تصور میں، اور جنگ کا نقشہ کھینچا، اور انہیں بہت حسرت ہوئی کہ میں تو بہت بعد پیدا ہوا ہوں، امام علی مقام کو ظالموں نے شہید کر دیا، کاش میں ان دنوں پیدا ہو چکا ہوتا اور آل رسول پر اپنی جان قربان کر دیتا. یہ تصور آیا اور غم حسین میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. یہ بے اختیار آنسو بہنا غم حسین میں، اہل بیت کربلا کے غم میں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بے اختیار جب کے بہجے تو بے اختیار آنسو بہ گئے. رات جب سوئے تو امام حسین کے نانا جان تشریف لائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خواب نے اپنے جلوے دکھائے اور جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ جو یاد ہے ورث کر رہا ہوں، کہ جو میرے مظلوم نواسے، میرے حسین کے غم میں ایک قطرہ آنسو کا بہائے، زمین و آسمان والے مل کر بھی اگر اس کی نیکیاں لکھنا چاہیں تو نہ لکھ پائیں. تو اللہ کرے کہ ہمارے دل جو ہے وہ اہل بیت پر فدا ہو جائیں. تو دیکھیے یہ غم، جیسے کہ اب محرم کی آمد ہوئی تو ایک غم کا سا ذہن بنتا ہے ہمارے یہاں کا، جس طرح کا ماحول اس حساب سے کربلا کا نقشہ تھوڑا بہت کھینچتا ہے، اور اہل بیت کی مظلومیت اور بے کسی اور بے بسی کے واقعات ذہن میں آتے ہیں. تو میرے آقا حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بے اختیار دل میں غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ اچھی بات ہے، اور یہ محبت کامل ہونے کی علامت ہے، کمال محبت کی علامت ہے، اور جس کی محبت کامل ہوتی ہے اس کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے. یہ فتح رضویہ نے اعلی حضرت نے فرمایا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم پر بھی یہ کرم ہو جائے کہ ہم ان کے حقیقی معنوں میں محب و جان نثار بن جائیں، ان کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والے بن جائیں. لیکن یہ کہ یہ غم جو ہے بے اختیار ہوا، ورنہ تین دن تک سوگ ہوتا ہے، تین دن کے بعد سوگ حرام ہے، دنیا سے رخصت ہونے والوں کا. تو اس لیے یہ بے اختیار محبت، بے اختیار غم ہے، اس پر تو اختیار ہی نہیں ہے، بے اختیار غم ہو گیا تو ٹھیک. تو محبت ہوگی تو بے اختیار غم کی کیفیت تو پیدا ہوں گی نا. تو اللہ ہمیں محبت میں سچا کر دے. تو بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ اب جو بظاہر نیک نمازی شخص ہو اور وہ بلا وجہ سیدوں سے چڑھتا ہو، ان کے بارے میں مطلب کوئی سی باتیں کرتا ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ نمازی نیک میں نظر آ، ایسا نمازی جہنم کا حقدار ہے. نمازی جی، چاہے نمازی ہو، آپ نے نمازی کا پوچھا تو چاہے نمازی ہو، چاہے زکاتی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے روزے رکھنے والا ہو، ایسا شخص جہنم کا حقدار ہے. چنانچہ ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے، المستدرک للحاکم جلد 4 صفحہ 129-30 حدیث نمبر 4766 نمبر کی حدیث میں یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان جائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے اور پھر وہ اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر ان سے حسد رکھنے والے کا بھی حال برا ہوگا بابا، یقیناً. اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے کہ جو ان سے حسد رکھے وہ. امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمانے عبرت نشان ہے، ہم سے بغض مت رکھنا کہ رسول پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں سے دور کیا جائے گا. علمان بابا، سید سے کوئی واردات بھی تو، واردات بھی تو ہو سکتی ہے، کوئی ایسا فعل بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس سے اس پر حد جاری کی جائے، تو اس کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ تو حد تو قاضی جاری کرے گا، میرا آپ کا کام نہیں. بہرحال تو اس کے متعلق میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق سادات مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، قاضی جو حدود الہیہ قائم کرنے پر مجبور ہے، اس کے سامنے اگر کسی سید پر حد ثابت ہوئی تو باوجود کہ اس پر حد لگانا فرض ہے اور وہ حد لگائے گا، لیکن اس کو حکم ہے کہ سزا دینے کی نیت نہ کرے، بلکہ دل میں یہ نیت رکھے کہ شہزادے کے پیر میں کیچڑ لگ گئی ہے اسے صاف کر رہا ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب سید افضل ہے یا عالم ہوگا؟ اس کے بھی وضاحت کر دیں. سنی عالم افضل ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان نے فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 274 پر غیر عالم سید سے عالم کو افضل قرار دیتے ہوئے یہ دو آیات قرآنی نقل فرمائی. پارہ 23 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ پارہ 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ترجمہ کنز الایمان، اللہ عز و جل تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا. یہ آیات کریمہ ذکر کرنے کے بعد صفحہ نمبر 275 پر فرماتے ہیں، تو عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک رشتہ داری سے علم کا رتبہ فضل علم، فضل نسب سے اشرف و اعظم ہے، یعنی کہ حسب نسب سے علمیت جو ہے، علم دین ہونا، یہ زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. یہ میر صاحب، یہ کسی ان سوال کے ذمن میں فرمایا میر صاحب یعنی سید صاحب، سید کو میر بھی ان دنوں کہتے ہوں گے نا، جیسے کہ عربوں میں سید کو شریف کہتے ہیں، حبیب کہتے ہیں، سید شریف کہتے ہیں، اور سید جناب کو کہتے ہیں عربوں میں، اور ہمارے یہاں پاک و ہند میں سید آل رسول کو اب کہتے ہیں، اہل بیت کو، حسن کریم ان کے اولاد کو. تو یہ میر صاحب کہ عالم نہ ہوں، اگر یہ صالح نیک آدمی ہوں، مگر آج کل کے عالم سنی صحیح العقیدہ کے مرتبے کو شرعاً نہیں پہنچتے. تنویر الابصار و درر مختار میں ہے، نوجوان عالم کو بوڑھے جاہل پر تقدم یعنی آگے بڑھنے کا حق حاصل ہے، اگرچہ وہ جاہل شخص قرشی ہو، یعنی بلکہ سید ہو. اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ تعالی عالموں کے درجے بلند فرمائے گا، کیونکہ بلندی عطا فرمانے والا اللہ عز و جل ہے، لہذا جو اس کو گھٹائے گا اللہ تعالی اس کو جہنم میں ڈالے گا. تو جب سید کی یہ تعظیم ہے تو عالم کی کیا تعظیم ہوگی، نہ عالم کی اس سے بڑھ کر ان مانو کر رتبہ ہے، جو ہو عالم اور سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، عالم دین ہو. کالس آئی ہوئی ہیں بابا جی، مدینہ. سمن مل گیا بےچارا، سماری گاڑی ہو. کالس آئی ہوئی ہیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے، نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے، نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اب ابھی تو میسج آ رہے ہیں مختلف شہروں سے، چلو وہاں جاگنے کا ٹائم ہو گیا، باب الاسلام سونے کا ٹائم ہو گیا، باب الاسلام ڈنڈو والا آیا سے لوگوں کے سونے کا، وہاں اتنے سارے ڈاکٹر اور سارے مطلب قافلوں میں ہیں، تو یہ سب بیٹھ کے مطلب میرے بچوں کو سلا دو بےچارے، دیکھو ابھی بےچارے ہوں بابا، آپ نے بچہ کے لیے بہتری نہیں دور رہی ہوگی، اب زیادہ چڑھے گی نہیں، بچے زیادہ سوتے ہیں، سو جا بیٹا آپ لوگ سو جا، ہم لگے ہیں مدنی چینل پر، چینل تو دنیا میں کہاں کہاں، کہیں کچھ بجے ہوں گے، کہیں شام ہوگی، کہیں شادی اذانوں کا ٹائم ہوا ہوگا، کہیں نوکری میں ہو رہی ہوں، یو کے یورپ والوں کی تو رات شروع ہوئی ہوگی، پانچ گھنٹے فرق ہے، وہاں ابھی وہاں تقریباً سات بجے شام کے سات، یو کے میں نا، یو کے یورپ میں. سو جاؤ مدینے کی گلیوں میں، کھو جاؤ، نہیں سوئیں گے تبھی تحجد کے لیے کیسے اٹھیں گے، سحری کرنی ہے، سحری کیسے کریں گے، سحری ہے، کل کا روزہ بھی رہ جائے گا، تو کل کا روزہ چھوڑنے والا نہیں ہے. یہ سونے کے لیے بچے تیاری نہیں کر رہے، یہ جذبہ ان کا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو عالم باعمل بنا دے، آمین، ان کے صدقے ہم کو بھی عالم باعمل بنا دے اللہ تعالیٰ. صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد وعلى آل. بابا مکہ مکرمہ سے سبحان اللہ بھی ایس ایم ایس آ گیا ہے کہ وہاں بھی دیکھا جا رہا ہے بابا، سبحان اللہ، مکہ شریف میں مدنی چینل چل رہا ہے، واہ کیا بات، ہاں ڈاکٹر صاحب کا ایس ایم ایس آیا ہوگا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ. تو جاگنا ہے کہ سونا ہے، جاگنے کی باتیں کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاجپور شریف ہند سے غلام یاسر عرض کر رہا ہوں. ارشاد لبیک. بابا مدنی چینل کی تو بچ گئی بابا، بہت مدنی چینل خوب دیکھا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ پر ہمارے جامعہ کے طلبہ مدنی قافلوں میں سفر پہ بھی ہے، اور وہاں پہ مدنی چینل کے ذریعے تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں، اور آپ جو تربیت فرما رہے ہیں وہ بھی حاصل ہو رہی ہے. ہمارے جہاں جہاں مدنی قافلے گئے، استاد صاحب بھی گئے ہیں، اور کئی جگہ ہمارے اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں ہیں جو، اور فیضان مدینہ میں کچھ طلبہ ہیں وہ بھی وہاں پر مدنی مطلب مدنی مذاکرات بھی موجود دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. دھوم مچ گئی بابا جگہ جگہ پر مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے, کئی جگہ اس کھائی جمع ہو کر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور بابا یہ ایک باہر بھی سنا دیتا ہوں سبحان اللہ. بابا وہ مدنی چینل تو دیکھ ہی رہے تھے میں, ایک تو واقعہ یہ ہے کہ بیمار شخص ہے وہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اپنے بالکل بیڈ کے قریب رکھے ہوئے ہیں, اور جو ان کے پاس آتا ہے ان کو یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ مدنی چینل اپنی دکان پہ لگا لو, میری طرف سے لگا لو, میں خرچہ دیتا ہوں, اس سے مطلب علم دین عام ہو جائے گا, لوگ علم دین سیکھیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. روایت مطلب پاپا کے جو بڑھاپے کا سہارا مدنی چینل, اور کہنے کے بیماروں کا سہارا مدنی چینل الحمدللہ. واجی صاحب ابھی آپ براہ راست امیر سنت سے بات چیت کر رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے, یہ ماشاءاللہ کتنے بے شمار اسلام بھائی ابھی دیکھ رہے ہیں, حسرتیں کر رہے ہوں گے کہ کیسا خوش نصیب اسلام بھائی ہے کہ امیر سنت سے براہ راست باتیں ہو رہی ہیں. تو کچھ اس میں مدنی قافلوں کی ویسے تو دے دو انشاءاللہ. بس مدنی قافلے کے لیے میں تیار ہوں انشاءاللہ. آپ تو تیار ہو, ابھی تیار کتنے ہوں گے انشاءاللہ؟ مطلب امید ہے کہ 12 ماہ کے کتنے اسلام بھائی؟ 12 ماہ کے آپ کے سمجھ 110 کو تیار کر دیتے ہیں انشاءاللہ. تو 111 ہو جائیں گے نا بشمول آپ کے. بابا دعا فرمائے انشاءاللہ, میں بھی نیت کرتا ہوں 12 ماہ کی انشاءاللہ. تو تاریخ بھی دے دیجیے بابا انشاءاللہ, وہ تاریخ بھی پیش کر دیں گے انشاءاللہ. نہیں اب یہ بھی ہاتھوں ہاتھ بات بھی تو ہاتھوں ہاتھ ہو رہی ہے, روکنا کالے سر. بابا وہ میری خواہش ہے, آپ نے مطلب آپ کی تربیت سے ہی اس سے عرض کر رہا ہوں کہ گنبد خضرہ سرکار کے قدموں میں شہادت والی موت اور ایسی ایمان و حافظ کے ساتھ نصیب ہو جائے, یہ میری خواہش ہے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ 12 مہینے کا سفر تو پہلے کر لو یار, ابھی کا شہید ہو جانا تو 12 مہینے کے سفر کا کیا بنے گا بابا؟ وہ ایک عرض یہ بھی تھی کہ مدنی انعامات کا رسالہ بابا, یہ مدنی انعامات جو ہے نا یہ شیطان جو ہے نا فکر مدینہ نہیں کرنے دیتا ہے. ہاں تو 12 مہینے کا سفر کرو تو انشاءاللہ اچھی عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ. ابھی ڈیٹ دے ڈالو عزیز صاحب, بولے چاہیے بتو تاریخ دی دیو. آج کا کام کل پر مت ڈالو, کل دوسرا کام ہوگا انشاءاللہ. یہ یو کے اور یورپ والے بھی اور دوسرے ممالک والے بھی دیکھے بیڑ سنت بڑا رات 12 ماہ کے لیے تیار کر رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ٹو مورو نیور کم ڈو یو ورک ٹو ڈے. باپا اگر فرما دے میں انشاءاللہ باپا کی بات کو تھوڑی ٹالنا ہے, جو حکم ہوں گا میں تیار ہوں. ابھی فرمانے میں کچھ کسر رہ گئی ہے دیکھ باپا آپ فرما دے. میں تو عرض کر ہی رہا ہوں نا انشاءاللہ باپا. اللہ حضرت تو زیادہ مانتے ہیں ماشاءاللہ, آپ کو تو 25 ماہ بولنا چاہیے, 12 ماہ 25 ماہ. بابا آپ کی انفرادی کوشش ہے اور آپ نے اتنا سنبھال کے رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال کے رکھا ہے, ورنہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں کہ ہم سنبھل جائے. بابا آپ ابھی تو ڈیٹ دے دو, اب 25 ماہ کا اعلان کر ڈالو, دیکھو قوم بڑے مطلب اس پہ بےچارے سننے کے لیے. آپ کا 25 ماہ ہوں گے تو جو 110 پلس ایک آپ 111 ہو جائیں گے, سب کے ہو جائیں گے نا. بارہ ماہ کی تاریخ کے ساتھ 12 ماہ. ہاں تو 12 ماہ 110 آپ نے نا پاپا سب سفر کریں گے, تاریخ دے دو ہم کو کچھ, ہے نا کام پکڑا کرو, بیپاری والا کام پکڑا کرو نا. 30 دن کی پکی نیت کر رہا ہوں, 12ویں شریف کے بعد ان شاء اللہ. اچھا 30 دن کی, 12 ماہ اور 25 ماہ ابھی ابھی پر 3 دن پر میں ریگولر سفر کر رہا ہوں اور 30 دن کی نیت پکی کر رہا ہوں. 3 دن سفر کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ریگولر الحمدللہ مدنی انعامات کا رسالہ بھی. اچھا تو چلو اب نہ آپ کی بات نہ میری بات ہے, ابھی نام ہی بولنا, آپ 92 دن دے دو یار فی الحال. مطلب اب آپ نے کہہ دیا نام ہی بولنا تو کون سا نام بولیں گے؟ سوال ہی پیدا جی ہوتا ہے نہ بولنے کا. انشاءاللہ بابا آپ نے جو حکم فرمایا پورا کر دیں گے ماشاءاللہ. ابھی 110 نمبر کی لسٹ بھیج دیں تاریخ اور نام کے ساتھ, کب کب سفر کریں گے؟ اب یہ دیکھیے, یہ ایک الحمدللہ ملک کے اندر ایک ذمہ دار ان کے ساتھ قافلے کو ابھی نے سنت کس طرح یہ تیار کر رہے ہیں, تو یہ سمجھے بابا یہ تیاری اب ہر ایک اپنے اوپر نہ لے لے, اور یہ نام آ جائیں لسٹیں آ جائیں, یہاں سے رشتہ میں 12 ماہ والے ہاتھ اٹھا دیں گے بابا. ابھی آپ کے سامنے بیٹھ, یہ تو مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں, وغیرہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں, پورے کھڑے ہو جائیں گے. اب کون کون 12 ماہ کے لیے تیار ہے؟ باہر ہی باہر ماشاء اللہ کتنے سال میں تیار ہیں. بہت فائدہ ہوتا ہے بابا وہ مدنی قافلے میں میں تھا تو آپ کا وہ آپ کی کتاب جو ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب ایک عالم دین کو پیش کی تو انہوں نے کتاب ہاتھ میں لی اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو وہ بعد میں دوسری نماز میں ملاقات ہوئی قافلے کے دوران تو وہ اپنے تاثرات بیان کر فرمانے لگے یہ کتاب ہاتھ سے چھوٹ نہیں رہی ہے اور پوری کتاب پڑھ گئی میں دم لوں گا. سبحان اللہ بند کرنے کا کہا ہوگا نا ختم کر دے گا آٹھ ڈاکٹر ایک ساتھ کہیں جمع قافلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک لگے رہے بابا وہ ایک حصہ پیش تو انہوں نے جب وہ دیکھا اس کو پڑھا اس کے بعد میں انہوں نے اس سے توبہ کر لی الحمدللہ اپنے موبائل میں تمام گانے نکال کے نعت شریف اور بیانات اب سن رہے اجتماع کے بھی پابند ہو گئے اور مدنی قافلے کی انہوں نے نیت بھی کر الحمدللہ بابا جھوم مچی ماشاء اللہ جزاک اللہ اجی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بابا میرے کو استقامت کے لیے دعا فرما دیجیے اور مدنی انعامات کے لیے بابا کوئی نسخہ تو عطا فرما دیجیے کہ یہ سب کام مطلب ہو جاتے ہیں لیکن مدنی انعامات پر مطلب پھر بھی کوئی دن چھوٹ جاتا ہے پھر دوسرے دن فکر مدینہ ایسا ریگولر بالکل کوئی ترکیب ہو جائے. نسخہ تو آپ نے قبول فرما لیا نا 92 دن والا انشاءاللہ پورا نسخہ لیا لیکن انشاءاللہ یہ 92 دن سفر کریں گے نا انشاءاللہ 12 ماہ کا بھی ذہن بنے گا 25 ماہ کا بھی بنے گا اور چونکہ وہ مدنی انعامات عملی طور پر مدنی قافلوں میں نافذ ہوتے ہیں تو اس طرح انشاءاللہ اب اس کے عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور وہ اشارے سے گفتگو وغیرہ اینک والا اور سب واپس ہاں یہ سب اس میں ہوتا ہے نا اپنے مدنی قافلے میں جی جی جی پریکٹیکل کرواتے ہیں نا اس میں جی تو انشاءاللہ سب ہو جائے گا اور قفل مدینہ زبان کا بہت ضروری ہے اس کے بغیر نہیں چلتا ماحول بہت یعنی کہ وہ بے تکلم ماحول میں کام جمتا نہیں ہے سنجیدگی میں کام جمتا ہے جی اللہ نصیب کرے بس بابا وہ مدنی چینل کے لیے جو اسلام بھائی بیمار ہے اور وہ دعا کے لیے اللہ بیچاروں کا شفا کامل عاجل نافیہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے مدنی چینل کے صدقے اور حسن نے ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے. آمین آمین جزاک اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیمار اسلام بھائی کو میرا سلام بھی پہنچا دیں اور ان سے کہیں کہ وہ میری بے حساب بخشش کی دعا کریں کیونکہ وہ حدیث شریف میں مریض سے دعا کرانے کی ترغیب ہے کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے تو میرے لیے ضرور اس سے دعا کرائیں اور اگر وہ اسلام بھائی خود سن رہے ہیں اس وقت مریض کی مدنی چینل تو میرا سلام قبول کریں اور میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. سن رہے بابا وہ اور درخواست آپ کی طرف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی کال ہیں بابا بھی ان کو سلا دیں بابا سلام ہاں بےچارے تھک گئے ہوں گے صبح پھر ان کو اٹھانا بھی ہے نا جلدی باقی تو اب خرید کر ہی کھانا پڑے گا کیونکہ جامعہ کا چندہ الگ سے ہوتا ہے نا مجبوری ہے. انشاءاللہ عزوجل 5 بجے سحری یا رسول اللہ جاری رہے گا سحری کا وقت نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ 5 بجے تمام طلباء کو سحری دی جائے گی دیگر اسلام بھائی بھی سحری کی ترکیب بنا لیں مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے اپنے شہروں کے وقت کے مطابق سحری کی ترکیب بنا لیں اور کل کا روزہ ضرور رکھیے اور پرسوں کے روزے کی بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. محمد دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنصورہ صفحہ 318 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا، اللہ تعالی سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.